wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Karol Nawrocki już oficjalnie prezydentem i zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. W komentarzach opinie, że orędzie było konfrontacyjne. Choć miał rozbrzmieć, dzwon Zygmunt milczał przy zaprzysiężeniu. Paweł Pawlica wyjaśni dlaczego. Poznań gotowy na mecz podwyższonego ryzyka. Przyjechało 2000 kibiców z Serbii. Zakończyły się uroczystości związane z inauguracją nowej prezydentury. Po południu Karol Nawrocki przejął dowództwo nad armią. Zapowiedział, że będzie chciał mieć większy wpływ na system rekrutacji i modernizacji Wojska Polskiego. Powiedział też, że zrobi wszystko, aby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300-tysięczną armię. Pierwsze przemówienie Karol Nawrocki wygłosił przed południem w Sejmie po zaprzysiężeniu na prezydenta. To orędzie było konfrontacyjne wobec rządu, mówi były prezydent Bronisław Komorowski. Najbardziej zaniepokoiły go słowa dotyczące nominacji sędziowskich. Karol Nawrocki zadeklarował, że nie będzie awansował sędziów, którzy, jak się wyraził, godzą w porządek konstytucyjny. Jakie kryteria mają być? Jedno kryterium pan prezydent wymienił, że dla niego ważni są ci, których druga strona nazywa neosędziami, no ale rozumiem, że jest jakiś powód, dla którego ci sędziowie, do których nikt nie ma pretensji, nie mogliby awansować w zawodzie sędziowskim. To jest niebezpieczne, bo to będzie dotyczyło i będzie skutkowało, jeżeli stanie się faktem, mniejszą skutecznością działania sądów, a więc może uderzyć w interesy obywateli. Karol Nawrocki zapowiedział także pracę nad nową konstytucją. Miałaby być gotowa w 2030 roku. W Krakowie z okazji zaprzysiężenia Karola Nawrockiego nie rozbrzmiał dzwon Zygmunt. Decyzję o uruchomieniu dziś słynnego dzwonu podjął metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Dlaczego do dzwonienia nie doszło, o tym z Krakowa Paweł Pawlica. Główny powód jest dość prozaiczny. To sezon urlopowy. Wielu dzwonników nie ma nie tylko w Krakowie, ale też w Polsce. Potwierdzają to zarówno sami dzwonnicy i krakowska kuria. Jednak część dzwonników, z którymi rozmawiałem i chcących zachować anonimowość, nie weszła na wieżę zygmuntowską, ponieważ decyzję o uruchomieniu dziś dzwonu nazwała motywowaną politycznie, z którą wewnętrznie się nie zgadzają. Wyrażała także dezaprobatę na decyzję krakowskiej kurii o zmniejszeniu liczby dzwonień z okazji świąt kościelnych. Aby uruchomić dzwon w bezpieczny sposób, potrzebnych jest 12 dzwonników, którzy uruchamiają spiżowego kolosa ważącego ponad 300 kg, pociągając za sznury. Dziś na wieży nie stawiło się więcej niż 10. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ostatni raz dzwon Zygmunt rozbrzmiewał w Krakowie z okazji Bożego Ciała. Turyści nagminnie łamią przepisy w strefie nadgranicznej. Straż Graniczna przypomina, by podczas wycieczek, grzybobrania czy spacerów zwracać uwagę na tablice informacyjne i oznaczenia o granicy państwa. Od początku roku funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej ukarali 60 osób, które weszły na pas drogi granicznej. Turyści z ciekawości złamali przepisy, bo z bliska chcieli zobaczyć granicę polsko-rosyjską bądź zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Turystami byli obywatele m.in. Polski, Niemiec, Francji, Belgii i Danii. Mówi rzeczniczka oddziału major Mirosława Aleksandrowicz i przypomina, że w strefie nadgranicznej obowiązują przepisy porządkowe. Są to rozporządzenia wojewody, które mówią o zakazie wejścia wjazdu na pas drogi granicznej, zakazie fotografowania strony sąsiedniej. Za lekceważenie tych przepisów grożą mandaty. Około 2000 kibiców Serbii przyjechało do Poznania. Za półtorej godziny przy Bułgarskiej rozpocznie się mecz trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Impreza została określona jako mecz podwyższonego ryzyka. Zaangażowano dodatkowe siły policji. Nic dziwnego, po wpisaniu w wyszukiwarkę odpowiedniego hasła można znaleźć zdjęcia z regularnych bitew między kibicami, w których uczestniczyli fani Czerwonej Gwiazdy. W internecie pojawiły się też informacje, że choć biletów dla gości jest 1500, to na stadion planuje wejść o 500 osób więcej. Stąd nadzwyczajne środki ostrożności. Jest to mecz podwyższonego ryzyka. Do 13 spacerowałem po centrum Poznania. Nie spotkałem kibiców gości, ale porozmawiałem za to z jednym z serbskich dziennikarzy. Red Star fans, you know. Fani Czerwonej Gwiazdy to największa grupa kibiców na Bałkanach i jedna z największych w Europie. Do Poznania przyjedzie blisko 2000 fanów. Będziemy cieszyć się piłką nożną i podziwiać zmagania piłkarzy. Only positive stuff. Every time only positive, positive. Kibice Lecha nie mają się czego obawiać, również w Belgradzie. Football, beer and ciabat, little sausages. Yeah. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Nad ranem od 5 stopni na Podgórzu do 7 na Podkarpaciu, 11 w centrum i 15 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany, jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś, podróżując po Europie, używam dowodu i cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kojarzysz ten dźwięk? To zimna kola. Freeway Cola z Lidla. Spróbuj i daj się zaskoczyć. Freeway Cola Zero z Lidla. Twój ulubiony smak, bardziej free. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wieszaki, dozowniki do mydła, chłopięce, bluzy i spodnie. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Marian? Hmm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja kupuj taniej, no i można taniej kupić. O! I to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak optymistycznie patrząc, to już prawie 8 minut po 19. Rotacja. Maciej Załęcki, Kuba Ambrożewski. Zaczynamy rotację. Dobry wieczór. Natural. 10 minut po 19. Dobry wieczór. Raz jeszcze zaczynamy rotację w programie trzecim do Polskiego Radia. Do 20 będziemy rotować muzyką, jak zwykle różną, na antenie Trójki. Starsi mają pierwszeństwo. Taką zasadą kierujemy się dzisiaj w rotacji. Najwyraźniej, na początku przynajmniej. Przyjdzie pora na artystów o pokolenie albo i kilka pokoleń młodszych, ale przodem puściliśmy dzisiaj panów z grupy Wire. Zaczęliśmy rotację od niekwestionowanego punk rockowego klasyku Mannequin. To grupa Wire z debiutanckiej płyty Pink Flag, rok 1977, a nadal wydaje się, że to niedościgniony wzorzec takiego właśnie grania. A to też panowie z tamtych lat, choć w zupełnie nowym wydaniu. The Chameleons, wracam do ich tegorocznego nagrania Saviors Are a Dangerous Thing. Saviors are a dangerous thing. Jedyny jak do tej pory tegoroczny utwór grupy The Chameleons, zespołu, który jakby zupełnie wbrew swojej nazwie, mimo upływu wielu lat i mimo zmieniającego się świata, również świata muzycznego, nadal konsekwentnie eksploruje swoje postpunkowe brzmienie, które zachwyciło fanów w latach 80. Minęło 40 parę lat, a zespół no właściwie nietknięty upływem tego czasu. 11 września ukaże się ich nowa płyta Arctic Moon, płyta, o której na razie wiemy tyle, że będzie na niej ten utwór i że ma bardzo charakterystyczną dla zespołu, pełną symboliki okładkę. A co jeszcze tam się muzycznie wydarzy, no to o tym się przekonamy za około miesiąc. I jeszcze ciekawostka dla tych, którym grupa The Chameleons jest bliska, ale być może nie wiedzą, że zespół zagra w tym roku w Polsce 18 października w Łodzi podczas festiwalu Sound Edit. Będzie można usłyszeć ten hymniczny głos Marka Burgessa i potężne brzmienie jego kolegów. Odmłodzimy teraz trochę, za moment więcej o tym temacie. Paramore, Hard Times, teraz w rotacji. Wycieczka do roku 2017. Grupa Paramore tak grała i śpiewała na swoim wydanym wówczas albumie After Laughter, Hard Times. Chyba największy przebój w dorobku tego zespołu, tak mi się wydaje. Można oczywiście polemizować, zapraszam do tego. W każdym razie, kilka dni temu słuchaliśmy w rotacji propozycji perkusisty Paramore, solowej, Zaka Faro. No ale Paramore to w powszechnym odbiorze przede wszystkim ona, czyli Hayley Williams. Rok i kilka dni temu biegała po scenie Stadionu Narodowego, rozgrzewając publiczność przed 3 koncertami Taylor Swift. Tam grupa Paramore wystąpiła na polskiej ziemi, zresztą wystąpiła bardzo udanie. No i jakby na tę rocznicę, chociaż to pewnie przypadek, Hayley Williams wypuściła aż 18 singli, solowych singli. Singli, które na razie przynajmniej nie są ułożone w album, są zupełnie osobnymi, niezależnymi od siebie bytami, chociaż zarazem tworzą pewien projekt spójny pod względem wizualnym i być może również muzycznym. No więc sprawdźmy jedną z tych propozycji. Hayley Williams, Ego Death at a Bachelorette Party. Zupełnie inaczej niż w tej macierzystej formacji Paramore, ale wydaje mi się, że nadal interesująco i chyba radiowo, tak to słyszę. Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams, to za nami, a przed nami zupełnie świeżutkie nagranie, które zwiastuje płytę grupy Big Thief, płytę Double Infinity, ta już 5 września, no i mamy kolejną próbkę, Los Angeles. Seriously, I'd follow you forever, even without love. the game of cheers. Feels like it's been 10 years. Has it only been 2 years? 2 years feels like forever. But I know you with that look and you call, we come together. Even without speaking, you sang for me. You sang for me. Zwykła folkowa piosenka, ale ile w tym uroku i urody, jak to zwykle u Adrianne Lenker i formacji Big Thief Los Angeles. Zapowiedź, nie wiem czy ostatnia, kolejna, płyty Double Infinity, która ukaże się 5 września. 5 września także ma mieć premierę ostatnia pożegnalna płyta brytyjskiego tria Saint Etienne, zespołu, który przeżył wszystkie możliwe mody muzyczne w tym czasie. Zawsze miał swój własny pomysł na to, jak brzmieć i zawsze, zazwyczaj był w tym niezwykle stylowy i chyba taki już zostanie do końca. International, taki tytuł nosi ta płyta. Czy faktycznie będzie to album ostatni? No przekonamy się, prawdopodobnie tak, chociaż no, będzie mi bardzo szkoda, bo to jeden z tych zespołów, które przez wiele lat niezwykle ceniłem i cenię nadal. Take Me to the Pilot, to jest nowa ich propozycja. you won't recognize me. Take me to the pilot. I feel I need to fly now. I know the reason why now. But you won't recognize me. Różne oblicza miała na przestrzeni lat muzyka Tria Saint-Étienne. Potrafiła brzmieć organicznie, czy wręcz barokowo, z nawiązaniami do lat 60. do The Beatles czy The Beach Boys, ale bywała też często klubowa i całkowicie elektroniczna i wydaje się, że ten właśnie kierunek eksploruje to nowe nagranie Take Me to the Pilot, które zapowiada ich ostatnią płytę International. I jeżeli ta właśnie pożegnalna płyta miałaby być pewną syntezą wszystkich wątków, najważniejszych wątków w twórczości Saint-Étienne, to taki kierunek również tam powinien być zaakcentowany, więc chyba jest to zrozumiałe. Ogarniamy się z tymi nowościami w rotacji dzisiaj całkiem nieźle, tak mi się wydaje. Jeszcze jedna przed nami i to taki zespół, który wydaje mi się, że coś z grupą Saint-Étienne również ma wspólnego, chociaż debiutował o przynajmniej jedno pokolenie później. Również wyda w tym roku płytę Cat Copy. Where to go, just a code. Cat Copy, Still See Love. To jest ich zupełnie, zupełnie nowy singiel, który zapowiada już oficjalnie płytę Moments. Ta płyta 5 września. Wychodzi, że wszyscy 5 września. Big Thief, Saint Etienne, Cat Copy. Kto jeszcze? Cóż to będzie za dzień? Zostaniemy jeszcze chwilę z tym zespołem. To będzie wycieczka do roku 2008. Ich najlepszej, moim zdaniem, płyty. So Haunted. What's that you see? There's all these satellites, satellites, satellites orbiting you and me. Just one glimpse can change your life, change your life, change your life, and you can see through all these satellites, satellites, satellites orbiting you and me. One glimpse can change your life. So Haunted to tytuł tego nagrania, płyta z 2008 roku, z której to nagranie pochodzi, to In Ghost Colors, druga płyta w dyskografii australijskiej grupy Cat Copy, zespołu, który miał tyle samo talentów w majstrowaniu przy sekwencerach, co robieniu użytku z klasycznego instrumentarium, gitary, bas, bębny. Nigdy do końca nie rozgryzłem, czy to rockowa kapela, która zafascynowała się tym klubowym brzmieniem, elektronicznym pulsem, czy raczej DJ-e producenci, którzy postanowili chwycić za gitary, ale ważne, że na końcu często działa się magia, tak jak między innymi w tym nagraniu, które za nami, a przed nami płyta tygodnia rotacyjna, chociaż mówiłem już, że to taka płyta, nie płyta, bo epka Volver, nowe wydawnictwo Sophie Courtesis. Dzisiaj stawiamy na Canela Pura. Canela Pura, fragment naszej rotacyjnej płyty tygodnia. W tym tygodniu Volver to nowa epka peruwiańskiej DJ-ki, ale rezydującej w Berlinie, Sophie Courtesis, na 13 minut do 20 w programie trzecim Polskiego Radia. Mam taką misję, że od jakiegoś czasu, przynajmniej raz w tygodniu, przypominam w rotacji o tym, że pod koniec sierpnia ukaże się nowy album kanadyjskiej grupy Tops. No i to właśnie w tym tygodniu jest dokładnie teraz, ten moment. Tops, Chlorine. Just Piosenka, która przypomina mi o tym, że już za jakieś 4 miesiące trzeba będzie powoli siadać do układania listy swoich ulubionych piosenek 2025 roku. No ale tymczasem odliczam dni do premiery ich nowej płyty Tops, Bury the Key i Chlorine z tego albumu. To za nami w rotacji, a przed nami jeszcze jedno przypomnienie. Salary Man, Let Me Go. Niezwykle sympatyczny letniak w wykonaniu grupy Salary Man. To już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Za kilka minut w programie trzecim Serwis i Klub Trójki. Jutro w rotacji Marta Malinowska, a my na antenie Trójki usłyszymy się dopiero pod koniec sierpnia. Już tęsknię, muszę to przyznać. No ale cóż zrobić, trzeba też czasem znaleźć czas, by